ماشي طوالي زور ده بخانه زور ده انما اموالكم بشكا دا مالون استاسو و اولادكم او اولاد استاسو فتنتون دا یو ازمائش ده دا یو امتحان ده دا یو فتنه ده دا داس یو فتنه ده چه خدای دی رحمه کیجی بس فتنه را سیبن مالون فتنه را دا نقصون و مصیبتون من ده سگره سجور چه کم یو مالدار کی گی نتاس ورطا گوره دانن چه سیدی نزار سلو جی خوات و سوچو ده اولادم به انسان به پاره فتنه ده حرام حلال ته نه ګوري خو بد ته نه ګوري خدا هغه اولاد پیچا با گئی کای کنه گئی حضور صلی الله علیه وسلم دار په منبر باندې ناس حضرت حسین رضی الله تعالی عنہ هغه را روان دي حضرت فاطمی ول لوی کمیس جوړ کړو دا څو پوت رسی کنه دچې دا کمیس څوک دی او معصوم دا سره روان نو هغه کې اختیار کړی نچه را پریواته کنه نو پیغمبر علیه السلام ده دی منبر نور پس روان شو وی سنده پو گئی که نو وی اللہ رشتیه دیدی دی انما اموالکم و اولادکم فتنه استاسو فتنه دی معصوم چه غوی یا سوچ غوی کنه تفکم عمل که خدای دی رحمه او گجی اکل عیالو حسناتو ملیکی دی تحیرانی شی دا سڑی قدی خشیخ سیبو لیکن اولاد دو وجنه دا کار نکلی دی نو اکل عیالو حسناتی دداغ عیال ددا حسنات ختم کلن سبق ہے ایر دا غصیبی دقبل اولاد دو پر خدای دی رحمو گی دقبل اعمالو نلاسوین زی او حدیث کرا دی مبخلتم مجبانا مبخلت سد وجدہ ته یو سړی بخیل ګرځي دا اولاد دوه جي یره ضرورت دی دا ته دی جمعات کې پکې لګي او هو زیله په دی جوړوالم ته بوتان بوالم ته دا ورکې دی دی ته سي مجبنا معنا دا دالته دی جهاد حکم شو الته بچو مثلا دا نو دې بوزدل شي دا بوزدلی راو سن کی دا اولاد دوه جي نه دا بخل را سن کی دا اولاد دوه جي نه دا انسان بخیل شي انسان بوزدل شي جهاد لنزی نورا فتنه ستو گیا لکا نورا فتنه دینا خطشتا کم پلبا العیال سو ستو آتی بالحدیث کی رازی چی دا اہل و عیال دے انسان لپارا دا غنم کی چیز سیشی کی گی دی تسوی گن دا گن دے چا دے دنے کو آمالو دے دغا اولاد دے انسان نے کا آمال دا زفری لکا سنجی پدے غنمو بانے گن ان کے لی گن ور تیری گن سو ستو آت دین نو یت دې فتنه وکمای اولاد لپاره خلک هر څار څه کوي یاد ساته خدا اولاد پر کندې ته لړکی او دا خبره چې تو خو اولاد څه کوي خو دې لګین شي نو ول یو سپېړې دا یو مخودا بن اول مور په ارض نار بچړا وای ولې دوه لکه قادر خو لیکه په آرام وي کړي دا خطبه وال کړی والله عنده اجر عظیم الله سره دې اجر عظیم مطلب دا چې تاسو بچو په سیمه ځای فَتَّقُ اللَّهُ يَرِغَيْدَ اللَّهَ تَعْلَىٰ نَا مَسْتَتَاتُمْ سُمْرَ جِتَاسُ طَاقَتْ نَرَيْ الْحَمْدُ لِلَّهِ جِدَائِوِي جِ سُمْرَ سَاسُ طَاقَتْ تِي دار یا انسان جِ سُمْرَ طَاقَتْ تِي اسے کو دانے بے بھی لے چی آئیو الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِ وَمُؤْمِنَانُ دَا اللَّهَ تَعْلَىٰ نَا دَا سِي يَرَوْكَي لَكَ سَنْغَ چِ حَقْ دِ يَرِ قُول دِ دَا اللَّهَ نَا دَا بَرِ چَا پْلَا رَقُولَ دَا بَرِ چَا پْلَا رَقُولَ مستطاع تم بھائی کی سمرہ طاقت دے انسان کی دخل طاقت مطابق اور دفعہ صلاح اکلا کہ گورے خوف دا اللہ نہ کوئی واسمعو او دا خبرتاسو ہو رہی یعنی قبولے گئے واسمعو او تاسی تاب دیو گئے وانفقو لیکن بیا مسئلہ دادا چی تاسو مالو لگوئے پلار دا اللہ جی دا مغلو پولیس دا زاننم جوڑا وائی چی بجیب باندی بھی دا مغلو پتانہ دار والا ری نبازی کسان مال جمع کی جنا اغیر کی حدیث کے داغی عجیبا دا حدیث کے مجیبا مثالوں نے بیانے پیغمبر علیہ السلام اجا سے مکی کہ جب سونے دے رہے جھوٹ ہے دپا سے پیدا سے ناسے دلتنہ دا تندہ کے وکا کا بچی ممری دلو گے سے شہرہ کا نتازان نہ تور مار جو کرے خرش نا غلطہ نہ منڈا وائی چھ بل راشی زانے تور مار جو کرے دن آقا لادری خلوم نا آغاز اکڑی جتا ہے خرش پیغمبر دا سے زڑی تا تور مار گئی کسی دے خرش آکی دا خرش بخلی مالو گٹیو دیری دو پاسا نیت کی دیری دو پاسا پا کھینے نا دیری تا چاہتے رکھے نا کہ کاسا در سر نہیں چھ کاسا در لدرو لی دی سر پارا دا ڈکو خلق رو وحد فکو اولا گوائے تاسو سے شے معلونا یکن خیر اللیان فسکم تقدیر تغور کی دے یکن دا معلونا لگول دا دا به وی خیرن لانفسکم غره د پار د نفسن استاسو دا مال مو لگاو مال د الله دی تعالی در کړی دی دا د الله احسان دی چودی لگاو بیا د لال تاجر او بنی در کین استاد زور ستا دا مال موږ چارا کړی دی که سړی وی ما په موټو کټ دی مال خدای نه در کړی دا مټی د خدای وای دی چادر کړی دی موټو کې دا طاقت چا چولې کدی موټو نه در چا د بیچانی لرګی جو کړی دی نو تاسو کړیو کدی موټو دې دل طاقت دا ذهن چا در کړی دا مال دی پسه کټلې دا لیونی ځامنو دا ما تاسلا مال امانت الله در کړی خدا د خدای احسان دی وی و انفقو وی لگوی اگر چه مال زما دے یکن خیر اللہ انفس کم دا بخور وی دفار دا نفسون استاسو ومن یو قشح نفسی آغا سوک چه بچ کرے شد بخل دا نفسنا او دد اللہ تعالی حق ورکو بخلیو نکو بخل دوب نیزان بچ کو فا اولائی که هم المفلحون کامیابی بخیلان اخل تو سخیان سخیان اخل تو بخیلان که بخیل سرے جو ہو کامیاب ہو دین بخیل جو دو کتا پا مچبانی گجین کی دا پا گجین مچبین کنا ناغین طرف آغا لکر او ترے گجین انسل نو اغا مچ پاسی دیکھ لکر آتین کی دیارا چتا زور گلک سب رکا آخپی ولو سر جو گجین کا پلوڑی نو مطلب داری چسے و دازی پا خیدان سر دا پا دیت سلیش دیدی دی. ومن یو قشح نفسی یا غصول چی بچ گلے سر چانا دا بخل دا نفسنا فولائی کون مفلحون دا کسان کامیاب دی گورا خمی روڑے دی خاصم دا کسان کامیاب دی چې د بخل بچانا د بخل نه بچ چې دا بخیلان او چې کم سره بخیل شنو مطلب دا چې کام نه لیولې وره کان چې کم کسان بخ خدای دې راه اوس الله تعالی شان ته ګورا ما دې راک کنا نه زه خدای زمونږه قرض غواړي څومره خو خدای دې دا ارث دا څنګه ځم کړی چاره دا مال دې چا دې دا بچا ته پاتې کیږي لیکن الله تعالی وې انسانا ګو دا مال زماو خو دا مال ستا صحیح یعنی دا څه لکستا مال قرض راکې مال د خدای دې بیا مون ته وای چې چلو جی عموما نلا دا مال ستا زمانه چې ستا مال قرض راکې خدای شان ته وګورا هغه خپل مال رانه قرض غواړي اور بیا مونږ چې دې کنا نو ماده ته یو ځلې مغول پولیس یاد ساته ان ته دا مغول پولیس به دې سخت نو مونږ نه دې چې دې مشران نه تاسو ټول غواړي چې دا مثال دې کوم غاړه راغلي چې ته دا ډیر ناکار وکړه ان تقرض الله کتا سو قرض ورکه الله تعالی تا قرضن حسنا قرض حسن داری کتا کوم شی واغ ته بیا بدانه وای کنه ها زمون کو ډوډو موړ شي نو زدا چلته دا خبرې کوي دا دا خو مودایانو ته وای دې نور ته سو ای ته کوئی زمون کو ډوډو موړ شي نو زدا چلته ا دې نور ته سو ا زمون په کلی کې او تان کې ته زکات کې بل سړي قمیص کړه تا ډیر مزه کوي خدای مالا پات راکې دا زمون غونډي نو بیا چې تا هغه کاڅو ته هلک ثانیا دی په راشه دی بټای باندې خار واچو یا راځي ته ګزار نه خخا ورن چې مې قمیض ورکو ګزار وي خار دې ګزار نه دا قمیض هغه چول نو بس دا سي وسته یی چې دا قمیض دی والا زړه نه لالم قمیض یو ته ورته لال پورې بلوا وځو مې دې ایماندار بچې یې را خوستا خپل نارو ان تقرض الله کا قرض او کہتا سو الله تعالی ته قرض حسن قرض حسن یضاعف لكم دو چند بکی اللہ تعالیٰ دا ستاو دا پارا سیوا بھئی کی سی چند چار چند پانچ چند آد خدای پا علم جرے جسم رہ سیوا بھئی جی ویقفر لکم اما سی بو کی تاوستا واللہ شکور اللہ قبل ان کے دا عمال دے شکور مانا صدا قبل ان کے دا عمال دے حلیم او اللہ تعالیٰ صبرنات دے تلوار نے کہی تھا تو گناہ چاہو کرشکور از انہوں نے گناہ کی خدای من نہیں سکتا عالم الغیب عالم دے پپٹو باندی و شہادتی و پکارو باندی العزیز و ضرور الحکیم و حکمت و علا دے ذکار ننجر دے تعلیمان و سراب نورکا لٹوکی کم لادری صدور رضی جوکی و ننکو کی دلتا نبر رانے اللہم انہی دل دیر و یرسنا وید اللہ تعالی حقا مخلوقات کی اسمانوں کی لیو وما فی الارض و سجی بزمو کی لیو لہو الملک و اللہ دا پارا بادشاہی دا و لہو الحمد و دا پارا صفات دو روحیت دی و هو علا کل شین قدیر اللہ پہاری و شیبان دے قدرت لرون کے دے یعنی کل شیدہ اللہ دا قدرت او دا لاس نہ باہر نہ دے هو الذی دا اللہ غزات سے خلق کن سے پیدا کرے تاثنو سا اللہ شکایت کئی فمنکم کافرن بعض استاثنا کافر شو و منکم مؤمنن بعض استاثنا مؤمنان واللہ دی ما تعملون اللہ پاغا مالو چتا سے کوئے بصیر لگن کے رہے خلق السماوات پیدا کن دی اللہ تعالی اسمانونا والارض و رزمکا بالحق دے اظہار دا حق دا پارا وصوركم او نقشی او شکلنه درکلی دی تاوستا فا احسن صوركم خیستا خیستا شکلنه درکلی دی و الیه المصیر وردی اللہ تا واپس کی دل ورا گرزی دل دی یعلم اللہ علم نیما پا آغا چیزنو چکم اسمانونو کی دی والارد سزنو کو کی دی و یعلم علم نیما تسرونا پا آغا چیزنو بانی چیتا سی پتا وی وما تولنون سجختارک وی والله علیم اللہ علم نی بزات صدور پا حوال بسنو علم یاتکم آیا نورا غریتا اصان بول لزینا خبر دعا کسانو کفرو چکا فرانو من قبل مخد دینا مخستا سنو یعنی فزاقونو سکلو آغی وبال عمرهم سزاد چاد آغا کار پل پا دنیا کی دو کفر پل پا دنیا کی ولهم عذاب ندیم دوید پارا عذاب درناکت پا آخرت کی ذالک آدھا استحقاق دا عذاب دے انہو کانت تاتیم پتائی سرا شان دادیو چرات للفدوی تانبیاء بالبینات موجزات سرا فقالو ندی بے ابشرن آیا انسانان یهدوننا لار خیمونتا یعنی انکار جو کو فکفرو ندی بے انکار اکللو و تولو اور رسط بشو در اولو دی ایماننا وستغن اللہ کارکر اللہ تعالی بی فروع اقبلا واللہ غنین اللہ تعالی مستغنی دے دا مخلوقاتونا بے حاجت دے حمید و سیل شیرے زام اللذین خیال کیا کسان یعنی وائی ہے کسان چکا سران دیا اللہ یوں بعثو چی بلکل دی بپورتا نکلیشی پس لمرگنا خدو اے پیغمبرہ بناو لینا ورب دی قسم پر رب زمالا تو باسننا خام خاتا صبح پورتا کولشے ثم لتنبؤوا بما يبقى خبرون شيء بما باغ اعمال عملتم جتا ذکری دی وذلک علی الله یسیر ده الله تعالی تاسان دی فآمنوا بالله کله چې دا براهین بیان څه تاسو ایمان لرئ په الله باندې او رسولی پر رسول ده الله ونور په قران باندې الذي قران انزلنا چمار علی گله دی والله الله تعالی دې ما تعمدون خبیر باغ اعمال جتا سے کرے خبردار دی یوم یجمعکم یعنی تاسو به خبرې په رب باندې چې جمع کی تاسو یوم الجمعی فاغرز دی جمع کی دو یعنی پارز دا آخرت زاری قیوم التقابنی دارز با دختار کولو دچاوی دو نقصاناتو یوم التقابنی دارز با دختار کولو دو نقصاناتو ومن یومن باللہ چاچی ایمان دوڑی پا اللہ باندی ویا من صالحہ کلی خکارونا جو کفر آنہو نو غبری دی اللہ دا عمل نامو ددنا سیعاتی گناونا ددو ویدخلہو داخل بکی داکس جنات جنتن تا چبئی گلان دی داغین نهرنا وی با دیکی آپ دی جنتن کے ابدا ہمیشہ ذالک الفوز العظیم دا کامیابی لویا دا والذین کفروا کسان جئی کافران دی وقت زبو بی آیتنا انکار کئی رایتن زمانگنا اولائی کا صحاب النار دا دو زخیان دی خالدین فیا ہمیشہ بی دی پدی دو زخنو کی و بئس المصیر او ناکار زید را گرزی دلو دی دا دو زخ با صحاب من مصیبت نرزی و تکلیف الا بیزن اللہ مگر پر فیصلے پر ارادی دا اللہ تعالی ومن یؤمن باللہ جاچی مان روڑی پا اللہ باندی اہدی قلبہو برداشت پیدا کی اللہ تعالی پر زلد دے کی دلی مصیبت یا کلک کی اللہ تعالی زلد دے واللہ واللہ تعالی پا حری و شیبان عالم دے وافیع اللہ تابیداری کوئی دا اللہ وافیع الرسول و تابیداری کوئی دا پیغمبر فا انتولیتم کتاثر و گردانی کا فا انما علی رسولنا بیشکا پا پیغمبر زمان البلاء المبین رسول اختار دی اللہ ہم دے اللہ لا الہ نشت دے حق دار دے بندگے اللہ مگر دے اوزاد وعلی اللہ خاص فاللہ بانی فلیتوکل المؤمنون بروسے دیو کہ مومنان یا ایو اللذین آمنو ہے کسانو کی ایمان مروڑ دے انہ من ازواجکم پتاچر بازی بیجان استاسو و اولادکم بازی اولاد استاسو عدو ولکم دشمنان استاسو دی زکتاسو باعث کئی پسبانی بنا رہو بانی فحضروہم نبچ ہے تاسو دین ہے یعنی زان کے نو ساتے و انتا ہوا و تاسو معاف دے دیتا خطا ہے دی و تسفحو او تاسو مقوارو ہے دا ملامت قول دینا و تغفرو دے دا پارا معافیو غوارو فان اللہ غفور رحیم اللہ بخون کے مہربان دے انما مالکم بے شکا مالون استاسو اولادکم اولاد استاسو فتنت اللہ او فتنہ دا واللہ عندہو اللہ سکا جل عظیم دے لے سواب نبی فتق اللہ آتاس تقوی کوئے یعنی کوئی رہ جائے دا اللہ نمستتا تم سمرے چی طاقت لرے واسمعو دا خبر ہو رہے وافی عوی تاعتو کہے دا اللہ تعالی وانفقو مالو لکوئے خیرن دا لگول دا مالو دا بخور ویلے انفسکم لفار دچا دا نفس نستاسو وبنجو قشوح نفسی ہی اور سوک چی بچ کرے شو دا بخل دا نفنا تردی کی حقوق دا اللہ ورکر فولائے کون مفلحون دا کسان کامیاب دی ان تو قرض اللہ قطع قرض ورکوئے اللہ تعالی تا قرض حسن قرض حسن یو دعا عیف لکم سیوا کی اللہ تعالی دا استاز پارا ویغفر لکم معافی کی تاستا واللہ شکور اللہ قبل ان کے دا عمالو دا خیراتن استاز دے حلیم اور صبرناک دے عالم الغیب عالم دے پفتو و شاد دے پکارو باندی العزيز زور اور الحكيم حکمت والا دے بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس